السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات میں آتا الف الف مرات کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین مولای صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین و سکلین والفریقین من عرب و من عجمی ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام. آپ کی تعریف اور توصیف کے بعد الحمدللہ رب العالمین. درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم الحمدللہ سورہ مزمل شریف سبحان اللہ 29واں پارہ 13واں رکوع سورہ مزمل شریف کی پہلی آیت سے آج کا درس قرآن جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. سورہ مزمل مبارکہ مکیہ ہے، اس میں دو رکوع ہیں، 20 آیتیں، 285 کلمے، 838 حرف ہیں. حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من قرأ سورۃ المزمل دفع اللہ عنہ الاسرا فی الدنیا والآخرہ، کہ جس نے سورہ مزمل شریف پڑھی تلاوت کی، اللہ جل مجد الکریم نے اس کے دنیا و آخرت کی تمام بیماریاں، تمام کمیاں، کمزوریاں اور تنگ دستیاں دور فرما دیں. امام واحدی نے اس کو وسیط میں نقل کیا اور حافظ ابن حجر عسقلانی تخریج احادیث کشاف میں کہتے ہیں کہ اس کو امام ثعلبی نے، امام مردوی نے اور واحدی نے حضرت عبی ابن کعب سے اس روایت کو نقل کیا کہ جو شخص سورہ مزمل شریف کی تلاوت کرے گا، اللہ جل مجد و کریم دنیا آخرت کی اس کی تنگ دستی کو دور کر دے گا. جیسا کہ آج کل بہت مسائل ہیں، ہر گھر میں بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ہر گھر میں جنات یا جادو یا ٹونا یا اس جیسی اور چیزیں نظر آتی ہیں، اور ہر شخص جو ہے وہ اس سلسلے میں کافی پریشان بھی نظر آتا ہے کہ جی مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، یا میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، یا مجھ پر جنات کا اثر ہے، یا میرے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے. تو علماء کرام نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز 41 بار سورہ مزمل شریف پڑھتا ہے، دنیا و کائنات کے سب جادوگر بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. لیکن جو 41 بار نہیں پڑھ سکتا تو وہ کم از کم 21 بار ضرور پڑھے. بعض علماء کرام نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 11 بار جو ہے وہ سورہ مزمل شریف پڑھی جائے تو اللہ جل مجد الکریم اس پر خاص فضل و کرم فرمائے گا. جس گھر میں اکثر بیماریاں ہوں، یا جس گھر میں جو ہے وہ جادو ٹونے کا اثر ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ مزمل شریف جو ہے اس کی تلاوت صبح و شام کیا کرے، اور اگر ہو سکے تو اس کی تعداد 41 بار پوری کر لے، لیکن اگر 41 بار نہیں کر سکتا تو 21 بار، اور اگر 21 بار بھی کوئی مجبوری ہے نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم فجر اور فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ابتدا وقت میں اٹھے، اور سنتے پڑھنے کے بعد کم از کم 11 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فجر کے فرض پڑھے، تو انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی، جادو ٹونے سے چھٹکارا ملے گا، شریروں کے شر سے آدمی محفوظ ہوگا، اور زمینی آسمانی بلاؤں سے بھی اللہ جل مجدہ کریم اس کو اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ یا ایوہ المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، اللہ اکبر، اللہ جل مجدہ کریم کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کتنی پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چادر لے کر لیٹے تو اللہ کبھی ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ المزمل، اور کبھی ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ المدثر، اگر چلے میرے آقا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، محبوب تو جس شہر میں رہے تو جن رستوں میں چلے مجھے ان رستوں کی قسم، مجھے ان شہروں کی قسم، محبوب کریم آنکھ مبارک کھولے تو اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زبان مبارکہ کھولے بولے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اگر میرے آقا مولا کنکر یا پتھر پھینکے تو اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے محبوب تو نہیں پھینکتا، جب تو پھینکتا ہے یہ تو رب کریم پھینکتا ہے، محبوب کریم نظر مبارکہ اٹھائے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، محبوب تو آسمانوں میں دیکھتا ہے ہم تمہیں دیکھتے ہیں، محبوب کریم ہاتھ اٹھائے ہاتھ پہ بیعت لیں تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، وہ دیکھنے میں تیرا ہاتھ دیکھتے ہیں حالانکہ صحابہ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم محبوب کے ہاتھوں کو اللہ اپنا دست قدرت فرمائے، محبوب کی زبان کو اپنا کلام فرمائے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چلنے کی قسمیں یاد فرمائے، محبوب کریم کو اطاعت کو اپنی اطاعت فرمائے، میرے محبوب کی میرے آقا و مولا کی ہر ادا اللہ جل مجد الکریم کو اتنی پسند ہے کہ اللہ جل مجد الکریم اسی ادا میں محبوب کو یاد کر دیتا ہے، جس ادا میں محبوب ہو، جس لباس میں محبوب ہو، محبوب کے اس لباس کا ذکر خیر اللہ جل مجد الکریم فرما دیتا ہے، محبوب کریم جس حالت میں ہو اس حالت کا ذکر خیر اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما دیتا ہے، یعنی محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا جو ہے وہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے ان محبوب کی اداؤں کو قرآن پاک میں اسی طریقے سے سمیٹ دیا، محبوب لیٹے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر، تو محبوب کا لیٹنا، محبوب کا چلنا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنا، محبوب کریم کا رکوع کرنا، محبوب کریم کا نماز پڑھنا، محبوب کریم کا حج کرنا، محبوب کریم کا روزہ رکھنا، محبوب کریم کا جہاد کرنا، ہر ادا اللہ اکبر، اللہ نے اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں فرما دیا، کیونکہ اللہ جل مجد الکریم کو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا جو ہے وہ اتنی پسند ہے کہ اللہ جل مجد الکریم اس کا ذکر جو ہے کرتا ہے، تو یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے جھرمٹ مارنے والے، اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اس وقت کا ذکر ہے جیسا بعض مفسرین نے لکھا کہ زمانہ وحی، ابتدائے زمانہ وحی میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پہلی بار آپ پر وحی آئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر جا کر کپڑوں میں لپٹ گئے، ایسی حالت میں آپ کو ندا آئی یا ایوہ المزمل، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چادر لپیٹے آرام فرما رہے تھے، اس حالت میں آپ کو ندا کی گئی کہ اے میرے محبوب، اے چادر کو اوڑھنے والے، یہ ندا بتاتی ہے کہ محبوب کی ہر ادا میرے رب کو پیاری ہے۔ اور اس کا یہ بھی معنی ہے کہ اے نبوت کی چادر اوڑھنے والے، اے کائنات پہ سایہ کرنے والی چادر اوڑھنے والے، یا تو اس سے مراد ہے حقیقی چادر جو آپ نے اوڑھی ہوئی تھی، یا اس سے مراد ہے چادر نبوت۔ اے میرے محبوب، اے چادر نبوت اوڑھنے والے، اے نبوت کی چادر اپنے اوپر اوڑھنے والے، کم اے محبوب کریم کھڑا ہو جائیے۔ اللیلہ، رات میں کیا فرمائیے، الا کلیلہ، سوائے کچھ رات کے، یعنی پہلے مطلقاً کہہ دیا کم اللیلہ کہ ساری رات کی نہ یہاں سے سمجھا جائے، اور یہ نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری پوری رات ہی جو ہے وہ عبادت کریں، فرمایا تھوڑا حصہ آرام کے لیے ہو، باقی شب عبادت میں گزاریے۔ تو اب وہ کتنی ہو، اس کی تفصیل آگے بیان کی جا رہی ہے کہ کتنی جو ہے، اے میرے محبوب تو نے کتنا جاگنا ہے۔ فرمایا نصفہ، آدھی رات، اگن کس مل ہو، یا اس سے بھی کچھ کم، کلیلہ، تھوڑا سا اس سے بھی کچھ کم کر دو۔ اللہ اکبر، ہمیں حکم ہوتا ہے کہ جتنا کر سکتے ہو کرو، تم رب کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جن رات گزر جائے، ہماری ایک ٹانگ پہ آدمی بھی کھڑا ہو اور لاکھوں قرآن پاک، کروڑوں قرآن پاک ختم کر لے، ہزار سال عمر ہو تو ہزار حج کر لے، یہ پوری زندگی، پوری دنیا کے پہاڑ سونے چاندی کے بن جائے، رب کی راہ میں تقسیم کر دے، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے رب کی ایسی عبادت کر دی کہ بس رب نے کہہ دیا اب بس کرو، اب بہت ہو گئی۔ لیکن اے میرا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، محبوب ذرا کم کیجئے، محبوب ساری رات میں جاگئے، تھوڑا سا آرام کر لیجئے، اور زید علیہ، یا اسے کچھ بڑھا دیجئے۔ اب یہ محبوب کی مرضی پہ چھوڑ دیا گیا، عبادت رب کی، لیکن محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی۔ مراد یہ ہے کہ آپ کو اختیار دیا گیا، خواہ قیام جو ہے نصف شب سے کم ہو، یا نصف شب ہو، یا اس سے زیادہ ہو، مراد اس قیام سے تہجد ہے، جو ابتدائی اسلام میں واجب اور بقول بعض فرض تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ شب کو قیام فرماتے، اور لوگ نہ جانتے کہ تہائی رات یا آدھی رات یا دو تہائی رات کب ہوئی، تو تمام شب ہی قیام میں رہتے، صبح تک نمازیں پڑھتے۔ اس سندیشے سے کہ قیام جو قیام ہے واجب، کہیں وہ کم نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ان حضرات کے پاؤں ورم کر جاتے۔ یہ حکم ایک سال تک رہا، اس کے بعد جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، اور اسی کا ذکر بھی اسی سورہ مبارکہ میں آگے موجود ہے کہ جہاں اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد فرمایا فقر و ما تیسر منہ، کہ اس میں سے جتنا تمہیں میسر ہو اتنا پڑھو۔ تو ایک آدھا سورہ مبارکہ کا حصہ ایک سال پہلے نازل ہوا، پھر آدھا دوسرا جو ہے وہ ایک سال بعد کے نازل ہوا۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب نصفہ اذن کس منہ قلیلہ، تھوڑا یا اس سے تھوڑا سا بڑھا دو، اور زد علیہ ہے، یا اس پر کچھ بڑھاؤ، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کریم خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ترتیب سے پڑھو، رعایت و وقوف اور ادائے مخارج کے ساتھ، اور حروف کو مخارج کے ساتھ تاب امکان صحیح ادا کرنا۔ نماز میں یہ فرض ہے کہ محبوب قرآن کریم جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ پڑھنا، کیوں؟ انا سنلکی علیکا قولن ثقیلا، بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے، ایک بھاری حکم جو ہے وہ آپ کو ارشاد فرمائیں گے، یعنی نہایت جلیل اور با عظمت۔ اس سے مراد قرآن کریم ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم آپ پر قرآن نازل کریں گے جس میں امامر و نواہی اور تکالیف شاقہ ہے جو مکلفین پر بھاری ہوں گی۔ اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بہت وزنی، بہت بھاری اور بہت عظمت والا قرآن ہے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن محبوب ہم آپ پہ ان قریب یہ ایک بھاری بوجھ ڈال رہے ہیں، بہت عظمتوں والا قرآن، عزتوں والا قرآن آپ پہ نازل کر رہے ہیں۔ ان ناشئت اللیل ہے یا اشد وطعم و اکم کیلا، فرمایا بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ رات کا اٹھ کے نماز پڑھنا، اللہ اکبر، یہ جس کو تہجد کہتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تہجد پڑھتا ہے اس کے چہرے پہ نور چمکتا ہے، لیکن چونکہ تہجد کو کہا ہی اس لیے تہجد جاتا ہے کہ یہ سو کر اٹھنے کے بعد ہوتی ہے. اب نیند بھی آئی ہو, موسم بھی ٹھنڈا ہو اور بستر بھی ہو, تو اس سے نکل کے ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرنا پڑے, پھر کھڑا ہونا پڑے, تو یہ تو لمبے مسئلے ہیں. صرف بستر سے اٹھ کر دروازہ ہی کبھی کھولنا پڑے تو کتنی آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہ جو یعنی تہجد کا وقت ہے, یہ تہجد کی جو نماز ہے لوگوں, اس کو بالخصوص, اس میں اتنی رحمتیں ہیں, اس وقت میں اتنی برکتیں ہیں کہ اس وقت کو کبھی نہ چھوڑنا. کم از کم زیادہ نہیں تو دو رکعت ہی پڑھ لینا. رات کو اٹھ کر بستر پہ مصلی پہ کھڑے ہو جانا ہی اللہ جل مجد الکریم کی بڑی رحمتوں کا سبب بن جاتا ہے. تو فرمایا محبوب, بے شک رات کا اٹھنا, یہ یعنی سونے کے بعد اٹھنا اور اس کے بعد پھر, یہ بہت زیادہ نفس پہ دباؤ ڈالتا ہے بنسبت صبح کے. وہ آکا مکیلا, اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے, کیونکہ وہ وقت سکون اطمینان کا ہے, شور و شگر سے امن ہوتا ہے, اخلاص تام اور کامل ہوتا ہے, ریا اور نمائش کا موقع نہیں ملتا. اس لیے اللہ جل مجد الکریم کے حضور جب آدمی تہجد کے وقت کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. اس لیے کہ رات کا وقت ہے, اندھیری رات ہے, کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, اللہ جل مجد الکریم ہی دیکھ رہا ہے یا اللہ کا وہ بندہ دیکھ رہا ہے. کوئی دوسرا تیر کا آدمی ان دونوں کے درمیان حائل نہیں ہو رہا. اللہ جل مجد الکریم کا وہ بندہ جو ہے صرف اللہ جل مجد الکریم کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ پھر اس کو جلدی جو ہے اس پر کرم نوازی فرماتا ہے, مہربانی فرماتا ہے, پھر اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے. تو فرمایا اس وقت کا اٹھنا اور اس وقت کا جو ہے وہ اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں پیش ہونا, یہ تو سبحان اللہ کمال کی بات نکلتی ہے. اور اللہ جل مجد الکریم کی جو ہے وہ یعنی حاضری ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. ان لک فی النہار صبحا طویلا, اور بے شک اے میرے محبوب دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں, بہت سارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تم سب کا وقت عبادت کے لیے خوب فراغت کا وقت ہے. دن کو تو تم نے تبلیغ بھی کرنی ہے, دن کو تو تم نے مختلف بستیوں بھی جانا ہے, مختلف لوگوں سے بھی ملنا ہے, مسلمانوں کے بھی کام ہے, غیر مسلموں سے بھی ملنا ہے. تو محبوب دن کو تو بہت سارے کام ہیں تیرے لیے, اس لیے رات کو تہجد پڑھا کر وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا, اور اپنے رب کا نام یاد کر. رات اور دن کے جملہ اوقات میں تسبیح, تحلیل, نماز, تلاوت, قرآن شریف, درس, علم وغیرہ کے ساتھ. یہ بھی کہا گیا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی قرآت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو. وتبتل الیہ تبتیلا, اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو, ساری کائنات کو چھوڑ دو, عبادت میں انقطاع کی صفت ہو کہ دل اللہ کے سوا کسی کی طرف مشغول نہ ہو, سب علاقے قطع ہو جائیں اور صرف اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں ہو جائے آدمی, ایک رب ہو, ایک رب کا بندہ ہو. فرمایا سب کو چھوڑ کے اللہ کی طرف ہو جاؤ, بڑا مشکل کام ہے لیکن اللہ والے کر گزرتے ہیں. چھوٹتی ہے دنیا تو چھوٹ جائے, کائنات کی ایک ایک چیز چھوٹ جائے, لیکن وہ رب کے ساتھ لو لگاتے ہیں, وہ والدین, بیوی بچے, عزیز و اقربا کو چھوڑتے ہیں, صرف رب کا نام لیتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں نکلتے ہیں, رب کی عبادت کرتے ہیں. تو فرمایا سب کو چھوڑ کے اللہ کی طرف ہو جاؤ. رب المشرق والمغرب کون, وہ جو مشرق کا رب ہے, وہ جو مغرب کا رب ہے, لا الہ الا ہوا, فرمایا وہی رب ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فتخذ ہو وکیلا, اسی کو اپنا وکیل بنا لو, اسی کو اپنا کارساز بناؤ, اسی کو اپنی وکالت کے لیے جو ہے وہ اسی کو کافی سمجھو. اللہ جل مجد الکریم کی طرف ہی اپنے سارے کاموں کو تفویض کرو. تو یہ دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کو وکیل بنا لو, میرے سوا کوئی وکیل نہیں. فتخذ ہو وکیلا, اسی کو اپنا وکیل بناؤ. تو آج جو لوگ دنیا داروں کو وکیل بناتے ہیں, جھوٹے لوگوں کو وکیل بناتے ہیں عدالتوں میں, تو وہ دیکھیے ایک جھوٹے آدمی کو, بے شرع آدمی کو تو وکیل سمجھتے ہیں اور کوئی شرک نہیں ہوتا. ہم آمینہ کے لال کو اپنا وکیل کہہ دیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جی شرک ہو گیا، دیکھو انہوں نے وکیل بنا دیا. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے وکیل، ہمارے کفیل الحمدللہ ہمارے آقا ہیں اللہ جل مجد کریم کی بارگاہ میں ہمارے جو وکیل ہیں، جو ہمارا مقدمہ پیش کریں گے، جو ہمارے گناہوں کی بخشش کروائیں گے، وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. وہ وکیل ہونا و کفیل ہونا، وہی ہمارے وکیل ہیں، وہ ہمارے کفیل ہیں. اللہ حقیقی معنوں میں وکیل ہے، لیکن اللہ کی عطا سے، اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکیل ہیں. تو اللہ جل مجد کریم محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ان باتوں پہ محبوب، لوگ تجھے گالیاں بھی دیں گے، لوگ تیرے راستے میں کانٹے بھی بچھائیں گے، لوگ جو ہے وہ محبوب کریم تجھے تیرے ساتھ زیادتی بھی کریں گے، تجھے برا بھلا بھی کہیں گے، تو کیا کر؟ واصبر علی ما یقولون. تو کافروں کی باتوں پہ صبر کرو. واہجرہم ہجرا جمیلا، اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو، یعنی تمہارے چھوڑنے میں بھی کسی کے اوپر ظلم و ستم نہ ہو جائے، تمہارے چھوڑنے میں بھی کسی کو تکلیف ہو. تمہارا چھوڑنا بھی محبوب کریم جو ہے وہ یعنی ایک اچھا ہو. لیکن بعض علماء نے لکھا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ آیت قتال اور جہاد کی آیت کے ساتھ جو ہے منسوخ ہو گیا دا حکم. وذرنی والمکذبین، اور مجھ پر چھوڑ دو ان جٹھلانے والوں کو. اولی النعمت، جو مالداروں کو. ومہلہم قلیلا، اور انہیں تھوڑی مہلت دے دو، بدر تک یا قیامت تک کے لیے انہیں مہلت دو، میں ان کو ان کے کرتوتوں کا جو ہے وہ عذاب دوں گا. ان لدینا انکالم و جہیما، انہیں تھوڑی مہلت دو، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے. ان ظالموں کو ہم ان بیڑیوں میں جکڑ دیں گے قیامت کے دن، اور پھر ہم بھڑکتی ہوئی آگ کو ان کو بھڑکتی آگ میں پھینکیں گے. وتآمن ذا غصۃ و عذاب علیما، اور گلے میں پھرستا کھانا اور دردناک عذاب ان کو دیں گے. کہ ان کے لیے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، انہیں کہا جائے گا کھاؤ یہ قیامت کے دن اور جہنم میں، لیکن وہ کھا نہیں سکیں گے، وہ ان کے پیٹوں میں پھنس جائے گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان کو یہ دیں گے کھانا جو ان کے گلوں میں پھنسے گا، اور جہنم کا دردناک عذاب بھی دیں گے. یوم ترجف الارض والجبال، کون سا جہنم کا دن، کون سا قیامت کا دن. فرمایا جس دن تھر تھرا اٹھیں گے زمین اور پہاڑ، یہ زمین پہ زلزلہ ہوگا، یہ پہاڑ جو ہے یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. کتنا سخت دن ہوگا. وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ہو جائیں گے ریتے کا ٹیلا بہتا ہوا، کہ جیسا تیز ہوا میں ایک یعنی ریت اڑتی ہوئی نظر آتی ہے، ہر طرف غبار نظر آتا ہے. یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے کہ ان پہاڑوں میں جو ہے کوئی وزن نہیں رہے گا، یہ بالکل گرد و غبار کی طرح ہواؤں میں اڑتے پھریں گے. ان الامان والحفیظ، اللہ محبوب کے صدقے اس دن آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزمل کی چادر کے نیچے ہمیں جگہ عطا فرمائے. فرمایا ان ارسلنا علیکم رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجے. لوگوں، ہم نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمہاری طرف بھیجا، ہم نے بہت سارے رسول کائنات کی طرف بھیجے. شاہدن علیکم، ہم نے اس کو تم پر حاضر و ناظر بنایا، تمہارا گواہ بنا دیا. مومن کے ایمان اور کافر کے کفر کو جانتے ہیں، نیک کی نیکی اور برائی کی بدی کو جانتے ہیں، منافق کے نفاق اور مومن کے ایمان کو جانتے ہیں. اے محبوب کریم، ہم نے ایسا رسول، اے لوگوں، ہم نے ایسا رسول تم پر تمہاری طرف بھیج دیا کہ جو ساری کائنات پہ شاہد ہے، جو ساری کائنات پہ حاضر و ناظر ہے، اور بالخصوص تم پر. اور ایسے ہی ہم نے پہلے بھی رسول بھیجے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا، لیکن ظالم نے کیا کیا؟ فعصا فرعون الرسولا، لیکن فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا، فرعون نے جھٹلا دیا رسول کو. فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا، اور فرعون کی ایسی گرفت ہوئی کہ آج تک اس کی لاش جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک یعنی عبرت کا مقام بنی ہوئی ہے، رب کی سخت پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. فکیف تتقون ان کفرتم، پھر کیسے بچو گے تم اگر تم کفر کرو گے؟ کیا تمہارے پاس بادشاہ فرعون جیسی ہے؟ کیا تمہارے پاس طاقت فرعون جیسی ہے؟ کیا تمہارے پاس دولت حمان شداد اور نمرود جیسی ہے؟ وہ تو وقت کے حاکم تھے، ان کے پاس تو دولت تھی، وہ تو ان کی تو ہزاروں سالوں عمریں تھیں، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں. اے لوگوں، تم کیسے بچ سکو گے ان کفر تم اگر تم نے کفر کیا؟ یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن کہ جس دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ نوجوان بھی بوڑھا ہو جائے گا، اور اتنی مصائب و علام کا قیامت کا دن ہوگا کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا. اللہ اکبر، کتنا سخت دن ہے. اللہ محبوب کے سچے اپنی حفظ و امان میں رکھے. لوگوں، تم کیسے بچ سکو گے اس دن قیامت کے دن؟ وہ اتنا ہولناک دن، اتنا سخت دن کہ بچہ وہ دن دیکھتے ہوئے ہی بوڑھا ہو جائے گا. اس کی شدت اور دہشت ایسی ہے کہ آدمی کے بال جو ہے وہ سفید ہو جائیں گے. اور اس دن کیا ہوگا؟ فرمایا سناؤ من فاتروں بھی، آسمان اس کے صدمے سے پھٹ جائے گا، آسمان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. کان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا ہے. یہ ایسے یعنی باتیں نہیں ہیں، دو تکی نہیں ہانک دی گئی، یا یہ کوئی نجومیوں کی خوش فہمیاں نہیں ہیں، یا نجومیوں کی جو ہے پیشین گوئیاں نہیں ہیں، ہوگی ہوگی، نہیں ہوگی نہیں ہوگی. ہمارا ایسا نہیں ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ قیامت کا دن آئے گا، یہ ہولناکیاں تمہیں دیکھنی پڑیں گی، یہ قبر حشر جو ہے یہ تمہارے سامنے آئے گی. ان ہذہ تذکرۃن، یہ تو تمہارے لیے ایک نصیحت ہے. لوگوں، سن جاؤ اور سن لو اور دیکھ لو. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لینا، تو اس کے لیے تو یہ قیامت بہت بڑی ایک نشانی ہے. اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور انبیاء اور اولیاء جو ہیں، یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور یہ قرآن نصیحت ہے، اور یہ فرعون حامان کا غرق ہونا یہ ایک نصیحت ہے. جو نصیحت پکڑنا چاہے تو ان کے لیے تو یہ بہت بڑی نصیحت ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل، بے شک اے محبوب، تیرا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی دو تہائی، من ثلثی اللیل کبھی دو تہائی، و نصفہ اور کبھی آدھی رات، و ثلثہ اور کبھی تیسرا حصہ، و طائفۃ من الذین معک، اور محبوب ایک جماعت جو تیرے ساتھ والی ہے، جو تیرے صحابہ ہیں، جو تیرے غلام ہیں. محبوب، وہ بھی تو جاگتے ہیں، وہ بھی رب کی عبادت کرتے ہیں. واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے. عالم اللہ تو سو ہو، بے شک اسے معلوم ہے اے مسلمانوں کہ تم رات کا تم سے شمار نہ ہو سکے گا، تم رات کو گن نہ سکو گے. اس وقت کو گھڑیاں تو تھی نہیں کہ اتنے گھنٹے کی رات ہے تو اتنے گھنٹے آرام کرو اور اتنے گھنٹے جو ہے وہ کھڑے ہو جاؤ. فرمایا اللہ جل مجد الکریم کو پتا ہے کہ تم کما حق ہو حساب نہیں لگا سکو گے. جیسا میں نے پہلے کہا تھا، وہاں فرض ہوئی، اب یہاں جو ہے اللہ جل مجد الکریم اس پہ تخفیف فرما رہا ہے. یعنی تہجد کی نماز ایک سال تک فرض رہی، ایک سال کے بعد ان آیتوں سے جو ہے اللہ جل مجد الکریم نے اس کو نفلی قرار دے دیا، معاف فرما دیا کہ تم اب اس کا پورے کا کما حتے ہوئے وقت کا شمار نہیں کر سکتے. فقر و معافی السلام من القرآن، تو اس نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی. اب فتاب علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر کرم نوازی فرما دی، اب کیا کرو؟ فقر و معافی السلام من القرآن، اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو. ضروری نہیں کہ ساری رات جاگو، یعنی شب کا قیام معاف فرمایا. اس آیت سے نماز میں مطلقاً قرات کی فرضیت ثابت ہوئی. اقل درجہ قرات جو ہے وہ ایک بڑی آیت یا تین آیتیں ہیں. یہ وہ قرآن پاک کی آیت ہے جس سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ اخذ کیا کہ نماز میں صرف قرآن پڑھنا فرض ہے، سورت فاتحہ پڑھنی فرض نہیں ہے. سورت فاتحہ جو ہے وہ یعنی واجب تو ہے لیکن فرض نہیں ہے. اس لیے جو ہے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ جتنا قرآن تمہیں آتا ہے، اللہ نے جب سورہ فاتحہ کا نام لیا تو آج کوئی اور نام لے کے کہے جی فرض ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے اللہ پر زیادتی کرتا ہے، قرآن پر زیادتی کرتا ہے. تو جیسا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. تو علماء نے سورہ فاتحہ کو واجب قرار دے دیا. اور اسی طریقے سے جو ہے یعنی مطلق قرآن پاک کو اس کو جو ہے فرض قرار دے دیا تو اللہ جل مجد الکریم نے اس یعنی کسی ایک صورت کو فرض قرار دے دیا اس آیت کریمہ سے اللہ جل مجد الکریم کے ان ولی کامل امام اعظم ابو نفا نے ثابت کیا کہ صرف قرآن پڑھنا ضروری ہے عالم ان سیقول منکم مرضا، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ ان قریتوں میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ زمین میں سفر بھی کریں گے، مسافر بھی ہوں گے کچھ لوگ، یبتغون من فضل اللہ، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے. اب زمین میں سفر کرنا، یہ سفر تو ساری دنیا کرتی ہے لیکن زمین میں سفر کیوں کرنا چاہیے، یہ کیوں؟ اللہ جل مجد الکریم نے اس کا ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کیوں سفر کرنا چاہیے. فرمایا یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے، رزق حلال تلاش کرتے، سیر و تفریح نہیں، بے حیائی کرنے کے لیے نہیں، بدتمیزی کرنے کے لیے نہیں، ہاں ہاں اللہ جل مجد الکریم کے فضل تلاش کرنے کے لیے، یا عاقبت دیکھنے کے لیے کہ بروں کی عاقبت کیسے ہوئی، بروں کا انجام کیسے ہوا، یا اللہ جل مجد الکریم کی نشانیاں دیکھ کے رب کی عبادت کرنے کے لیے، رب کا تذکرہ کرنے کے لیے. اچھی چیز دیکھے آدمی دنیا میں سیر و تفریح کرتے ہوئے تو رب کا شکر ادا کرے، بری دیکھے تو اللہ جل مجد الکریم سے جو ہے وہ معذرت کرے اور توبہ کرے اور استغفار کرے. تو فرمایا میں جانتا ہوں وآخرون یضربون فی الارض، کچھ لوگ زمین میں سفر کیا کریں گے، کیوں کیا کریں گے، یبتغون من فضل اللہ، وہ اللہ سے اللہ کا فضل تلاش کیا کریں گے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کیا کریں گے، اللہ کی راہ میں لڑا کریں گے، قتال کیا کریں گے. فقرأوا ما تیسر منہ، تو اب جتنا بھی میسر ہو سکے اتنا پڑھو. اس سے پہلا حکم منسوخ ہو گیا، اور یہ بھی کہ پنج گانہ نمازیں بھی چونکہ فرض ہو گئی لہذا تہجد کا حکم اس لیے بھی فرضیت نہ رہا. اب تہجد پڑھنی جو ہے بہت بڑا کار ثواب ہے، میرے آقا کی سنت ہے، لیکن فرض نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تو فرض ہے، امت پر فرض نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ اکرام ہیں، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی اب فرض نہیں رہی، میرے آقا پر بھی اب وہ جو ہے نفل ہے. لیکن چونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا ثواب ہے، اس لیے ہر شخص کو تہجد کی نماز جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. فرمایا وآقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، یہاں سے فرض نماز مراد ہے. وآت الزکات، اور زکات دو. وأقرض اللہ قرضا حسنا، اور قرضاً حسنا، اور اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں قرض حسنا پیش کرو. اللہ اکبر، رب کتنا رحیم و کریم ہے، سارا مال اسی کا، سب کچھ اسی کا، لیکن اللہ جل مجد الکریم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں مجھے قرضہ دو. اللہ اکبر، ارے جس کا سب کچھ ہے وہی قرضہ مانگ رہا ہے، یہ میرا رب کریم، میرا رب کریم سبحان، سب کچھ ہے بھی اسی کا اور پھر بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے قرضہ دو، قرض حسنہ دو، میں تمہیں بڑھا کر لٹاؤں گا، جنت عطا کروں گا اور تمہارے رزق میں اضافہ فرما دوں گا. وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور وہ جو تم اپنے لیے بھلائی سے آگے بھیجو، نیکی آگے بھیجو، تجدوہ عند اللہ، تو اللہ کے پاس پاؤ گے، اللہ اس کو سنبھال کے رکھے گا. ہوا خیرم و اعظم اجرا، اور اللہ کے پاس بہتر اور بڑا ثواب اس کا ہوگا. دنیا میں کوئی ثواب اتنا نہیں دے سکتا جو اللہ نے تمہاری نیکیوں کا ذخیرہ کیا ہوا ہے، اور ثواب کا تمہارے لیے ذخیرہ کیا ہوا ہے. واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ سے بخشش مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ جل مجد الکریم بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے. دعا ہے اللہ جل مجد الکریم ہمیں اپنے اس رحم میں ہی رکھے، اور دنیا کا آخرت میں اپنی رحمت اور برکتیں ہمیں عطا فرمائے، ہمیشہ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل مجد الکریم کی عبادت، اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ جل مجد الکریم کے فضل و کرم سے آج سورہ مزمل شریف کا درس جو ہے وہ مکمل ہوا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی. تو کل انشاءاللہ سورہ مدثر شریف کا جو ہے وہ درس قرآن جو ہے وہ انشاءاللہ شروع کیا جائے گا سورہ مدثر یا ایہا المدثر سے انشاءاللہ العظیم. اب انشاءاللہ ایک دو ناشریف ہوتی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. ہمارے اہل سنت بھائی موجود ہیں, اگر ان کا مائک جو ہے وہ چل رہا ہو تو ان کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ ایک ناشی پیش کریں. اور آصف القادری صاحب نے بھی ہاتھ کھڑا کیا, میرے خیال میں شاید ان کے پاس قاری صاحب ہوں گے, تو پھر انشاءاللہ ایک ناشی ان سے بھی سنتے ہیں. جی اہل سنت بھائی تشریف لائیں.